نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. بارا نمبر 4، ركوع نمبر 7، آيت نمبر 149 to 155. چوتھے پارے کا رکو نمبر 7 ہے، جو آیت نمبر 149 سے 155 تک. پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے انہی آیات کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا. یردوکم، وہ پھیر دیں گے تم کو. علی اعقابکم، اوپر تمہاری ایڑیوں کے. فتن قلبو، تو لوٹ جاؤ گے تم. خاسرین، خسارہ پانے والے ہو کر. بل اللہ، بلکہ اللہ مولاکم، مددگار ہے تمہارا. وہوا، اور وہ خیر الناصرین، بہترین مدد کرنے والا ہے. سنلقی، ان قریب ہم ڈال دیں گے. فی قلوب الذین کفروا، ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا. الروبا، روب کو. بما اشرکو، بوجہ اس کے جو انہوں نے شرک کیا. باللہ، ساتھ اللہ کے. معلوم، جو نہیں. ينزل، اس نے نازل کی. بھی، ساتھ اس کے. سلطانہ، کوئی دلیل. ومأواہم النار، اور ٹھکانہ ان کا آگ ہے. وبئس، اور کتنا برا ہے. مثوى الظالمین، ٹھکانہ ظالموں کا. ولقد، اور البتہ تحقیق. صدقکم اللہ، سچ کیا تم سے اللہ نے. وعدہ، اپنا وعدہ. اس جب تحسونہم، تم قتل تھے ان کو. بِإِذْنِهِ، اس کے اذن سے. حتیٰ، یہاں تک کہ. إذا فشلتم، جب بزدلی دکھائی تم نے، وتنازعتم اور جھگڑا کیا تم نے، فی الامر معاملے میں، وعصیتم اور نافرمانی کی تم نے، من بعدی جس کے، مَا أَرَاكُمْ جو اس نے دکھایا تم کو، مَا تُحِبُّونَ جو تم پسند کرتے تھے، مِنْكُمْ تم میں سے، مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا کوئی چاہتا ہے دنیا کو، وَمِنْكُمْ اور تم میں سے، مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ کوئی چاہتا ہے آخرت کو، ثُمَّ پھر، صَرَفَكُمْ اس نے پھیر دیا تم کو، عَنْهُمْ ان سے، لِيَبْتَلِيَكُمْ تاکہ وہ آزمائے تم کو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عَفَا اس نے معاف کر دیا، عَنْكُمْ تم سے، وَاللَّهُ اور اللہ، ذُو فَضْلٍ فضل والا ہے، علی المؤمنین مومنوں پر، اس تسعدونا جب تم چڑھے جا رہے تھے، ولا تلونا اور نہ تم مڑ کر دیکھتے تھے، علی احد اوپر کسی ایک کے، رسول اور رسول، یدعوکم بلا رہے تھے تم کو، فی اخراکم تمہارے پیچھے سے، اصابکم تو اس نے دیا تم کو، مم غم، بغم من سات غم کے، الا تاکنا تحزنو تم غم کرو، علامہ اوپر اس کے جو، فاتکم فوت ہو گیا تم سے، ولامہ اور نہ جو، اصابکم پہنچا تم کو، واللہ اور اللہ، خبیر خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، ثم پھر، انزل اس نے اتارا، علیکم تم پر، من بعد غم، من بعد الغم، غم کے بعد امنتن، امن والی، نواسن، ایک اونگ کو، یکشا جس نے ڈھانپ لیا، طائفتم ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، طائفتن اور ایک گروہ کو، قد تحقیق، اہمتہم فکر میں ڈالا ان کو، انفسہم ان کے نفسوں نے، یظنون وہ گمان کر رہے تھے، باللہ اللہ کے بارے میں، غیر الحق ناحق، ظن الجاہلیہ جیسا کہ گمان کرنا جاہلیت کا، یقولون وہ کہہ رہے تھے، حل لنا کیا ہمارے لیے ہے، من الامر معاملے میں سے، من شیئن کچھ بھی، قل کہہ دیجئے، ان الامر بے شک معاملہ، کل لہو سارے کا سارا، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، یخفونا وہ چھپا رہے تھے، فی انفسہم اپنے نفسوں میں، مالا جو نہیں، یبدون لک وہ ظاہر کر رہے تھے آپ کے لیے، یقولون وہ کہہ رہے تھے، لو کانا اگر ہوتا، لنا ہمارے لیے، من الامر معاملے میں سے، شیئن کوئی چیز، ما قتلنا نہ ہم قتل کیے جاتے، ہاہنا اس جگہ، قل کہہ دیجئے، لو کنتم اگر ہوتے تم، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، لبرز الذین البتہ نکل پڑتے وہ لوگ، کتبہ لکھا گیا، علیہم القتل جن پر قتل ہونا، الی مداجئہم طرف اپنی قتل گاہوں کے، وليبتلي الله اور تاکہ آزمائے اللہ، ما فی صدورکم اس کو جو تمہارے سینوں میں ہے، وليمحص ارض تاکہ وہ چھانٹ دے. مَا فِي قُلُوبِكُمْ, جو تمہارے دلوں میں ہے. وَاللَّهُ, اور اللہ. عَلِيمٌ, خوب جاننے والا ہے. بِذَاتِ الصُّدُورِ, سینوں کے بھید. اِنَّ الَّذِينَ, بے شک وہ لوگ. تولو, جو منہ موڑ گئے. منکم, تم میں سے. یومل, جس دن. تقا, آمنے سامنے ہوئی. جمعان, دو جماعتیں. انما, بے شک. استزلہم الشیطان, پھسلا دیا تھا ان کو شیطان نے. بیبادی, ساتھ باز کے. ماں کا سبو, جو انہوں نے کمائی کی. ولقد, اور البتہ. تحقیق, اف اللہ, معاف کر دیا اللہ نے. انہوں, ان کو. ان اللہ, بے شک اللہ تعالی. غفور, بخشنے والا. حلیم, بردبار ہے. بس ٹھیک.